Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom dwuletnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Koniec śledztwa cywilnego w sprawie lotów do Smoleńska. Prokuratura postępowanie umorzyła, choć dopatrzyła się nieprawidłowości. Radosław Sikorski, spokojno swoje stanowisko. Liczę na solidarność koalicji. Z funkcji marszałka chce go odwołać PiS. Dziś debata nad wnioskiem. Wygrała z ebolą hiszpańska pielęgniarka, wyszła ze szpitala. Cywilne śledztwo w sprawie organizacji lotów do Smoleńska umorzone po raz trzeci, tym razem prawomocnie, ale wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura dopatrzyła się uchybień po stronie urzędników odpowiedzialnych za organizację lotów prezydenta i premiera, jednak zarzutów nikomu nie postawiła. Dlaczego nieprawidłowości nie są w ocenie śledczych przestępstwem? Ksenia Maciczak. Cywilny wątek śledztwa miał ustalić, czy były uchybienia w przygotowaniu wizyty i lotu do Smoleńska premiera, a także prezydenta. I choć śledczy nieprawidłowości się dopatrzyli, jak przekonywała wczoraj prokurator Renata Mazur, nie można nikomu przedstawić zarzutu niedopełnienia obowiązków, bo... Niewyczerpane są wszystkie znamiona tego przestępstwa, czyli jakby wszystkie elementy, które są niezbędne do tego, aby móc komukolwiek taki zarzut postawić. Ostateczne stanowisko prokuratury nie dziwi jednak pełnomocnika rodzin ofiar tragedii Bartosza Kownackiego. Widząc, jak prokuratura pracowała w tej sprawie przez ostatnie 4,5 roku, można było niemalże obstawiać w ciemno, że będzie kolejne umorzenie. To jednak nie kończy głównego śledztwa w sprawie katastrofy, które prowadzi wojskowa prokuratura, choć nie wiadomo, kiedy ono się zakończy. Dlatego to, co jeszcze mogą zrobić rodziny ofiar tragedii, to złożyć w sądzie akt oskarżenia. Musieliby jednak w nim wykazać, kogo oskarżają i za co. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. W fotelu marszałka niemal na pewno zostanie. Dziś debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie Radosława Sikorskiego. Jutro głosowanie, ale zaskoczenia raczej nie będzie, bo koalicja stoi za nim murem. Wniosek to reakcja na wypowiedź Sikorskiego dla amerykańskiego portalu Politico. Były szef dyplomacji stwierdził, że Władimir Putin proponował Donaldowi Tuskowi podział Ukrainy, a później tłumaczył, że zawiodła go pamięć. Agnieszka Rucińska. Prawo i Sprawiedliwość o Radosławie Sikorskim nie zmienia zdania od lat. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomina niedawną sytuację. Prezydent Rzeczypospolitej nie chciał powołać go na stanowisko ministra spraw zagranicznych i miał ku temu powody, jako były premier znałem te powody. Jednak Radosław Sikorski zapewnia, że nie boi się weryfikacji. Liczę na solidarność koalicji i zachęcają mnie też głosy części klubów opozycyjnych, które deklarują wstrzymanie się od głosu. A od głosu zamierzają się wstrzymać kluby Twojego Ruchu i SLD. Lider sojuszu Leszek Miller zaprosił na poranne spotkanie klubu Radosława Sikorskiego i nie wyklucza, że posłowie SLD zmienią zdanie. Jesteśmy otwarci na argumenty pana marszałka. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Tragiczny pożar w Zgierzu, nie żyją dwie osoby. Ogień pojawił się w nocy w drewnianym domu. Na miejscu pracowały trzy zastępy strażaków. Stamtąd ewakuowali dwie osoby na zewnątrz. No niestety stan ich uniemożliwiał resuscytację. Lekarz stwierdził zgon obydwu osób. Jest to kobieta i mężczyzna. Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było zaproszenie ognia przez użytkowników tego lokalu. Informował Witold Boruta ze Zgierskiej Straży Pożarnej. Wiadomo, że nie był to pierwszy pożar budynku w tym budynku, nie był to pierwszy pożar w tym budynku. Kilka miesięcy temu interweniowała tam Straż Pożarna. Wygrała z ebolą, teraz chce pomóc w pracach nad szczepionką przeciwko wirusowi. Hiszpańska pielęgniarka Teresa Romero zapowiada, że przekaże swoją krew do badań. Jeśli moje zarażenie może przysłużyć się badaniom nad ebolą oraz do opracowania szczepionki, albo moja krew może pomóc w leczeniu innych, jestem do dyspozycji. Romero to pierwsza Europejka zarażona gorączką krwotoczną poza Afryką. Zaraziła się wirusem we wrześniu, kiedy opiekowała się przewiezionym z Afryki misjonarzem. Wczoraj opuściła szpital. Hakerzy z grupy Anonymous straszyli, że w środę dojdzie do ataków na instytucje bankowe, także polskie. Przed cyberatakiem ostrzegała nawet Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale było spokojnie. Polski internet działał bez zakłóceń. Przemysław Pawełek. Pamiętaj o 5 listopada i o spisku prochowym. Tak zaczyna się stara angielska rymowanka o Guyu Fawkesie, który ponad 400 lat temu chciał wysadzić brytyjską Izbę Lordów. Te datę na akcję upatrzyli sobie właśnie hakerzy związani z grupą Anonymous. Inicjatorem była grupa znana jako GeForce Pakistan, mówi Piotr Kijewski z reagującej na zagrożenie w internecie instytucji CERT Polska. Ona już od wielu lat tak naprawdę działa w sieci, no i z jakiegoś tam względu oni wzięli na siebie nawoływanie do tych ataków też pod szyldem Anonymous. Jak mówi Kijewski, odzew był raczej mizerny. Polski internet działa tak jak działał, ale jak powiedział podpułkownik Maciej Karczyński, rzecznik prasowy ABW, zalecana jest czujność. Dlatego wskazówki dotyczą m.in. zwrócenia uwagi administratorom tych stron odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w swoich instytucjach. Większych powodów do obaw jednak nie ma. Nasze dane i pieniądze powinny być bezpieczne. Hakerzy mogą najwyżej zablokować serwisy internetowe banków, o ile w ogóle do tego dojdzie. Sam spisek prochowy upadł właśnie po tym, jak schwytano Guya Fawkesa, którego maskę ruch Anonymous obrał sobie za symbol. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 7.30. Zapraszamy. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów znamy już 6 drużyn, które zagrają w fazie pucharowej. Do Borussii Dortmund i Realu Madryt dołączyły wczoraj Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Barcelona i Porto. Bayern z Robertem Lewandowskim w składzie po raz drugi pokonał Romę. 2 tygodnie temu w Rzymie było 7-1. Wczoraj w Monachium wymiar kary dużo łagodniejszy. Skończyło się 2-0. W bramce Romy cały mecz rozegrał Łukasz Skorupski. Bayern Monachium dominował w spotkaniu z Romą i wygrał zasłużenie. Pierwszego gola dla Bayernu zdobył Frank Ribery, drugiego Mario Götze po świetnym podaniu Roberta Lewandowskiego. Dzięki zwycięstwu z Romą Bayern prowadzi w grupie z dorobkiem 12 punktów i jest już pewny awansu do 1/8 finału. Porażkę zaliczyli tymczasem piłkarze Schalke Gelsenkirchen. Drużyna z Zagłębia Rury przegrała 2-4 wyjazdowe spotkanie ze Sportingiem Lizbona. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Awans w kieszeni mają także Paris Saint-Germain, pokonał 1-0 Apoel Nicosia, oraz Barcelona po zwycięstwie 2-0 z Ajaxem Amsterdam. W tym meczu 2 gole strzelił Lionel Messi, a to oznacza, że wyrównał rekord 71 goli Hiszpana Raula Gonzaleza w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. 27-letni Argentyńczyk potrzebował na to osiągnięcie 90 meczów, zaś Hiszpan 142. I jeszcze pozostałe wyniki. Chelsea Londyn zremisowała na wyjeździe 1-1 z Mariborem, CSKA Moskwa pokonała też na wyjeździe Manchester City 2-1, a Porto 2-0, Athletic Bilbao. Dziś szanse na awans w Lidze Europy mają piłkarze Legii Warszawa. Zagrają z Metalistem Charków. Warunkiem, by zagrać w 1/16, jest powiększenie do 7 punktów przewagi nad Lokeren. Początek meczu z Metalistem o 21.05. W Lidze Mistrzów, ale siatkarzy, udalnie rozgrywki rozpoczęła PGS z Krabełchatów. Wygrała 3-1 z Ichostrojem czeskie Budziejowice. Zwycięstwo także Jastrzębskiego Węgla 2-0 w Hiszpanii z Teruelem. Stelmet Zielona Góra za to pozostaje bez zwycięstwa w koszykarskim Pucharze Europy. Tym razem przegrał w Turcji z Pinarem Izmir 67-83. Dużo lepiej za oceanem w NBA spisuje się drużyna Washington Wizards, której podporą jest oczywiście Marcin Gortat. Czarodzieje wygrali z Indianą Pacers po dogrywce 96-94 i jest to ich 4. zwycięstwo z rzędu. To był kolejny też double-double Gortata, który zdobył 14 punktów i 10 razy zbierał piłkę spod kosza. Nad wschodnią połowę kraju z południa napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, nad zachodnią chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Ranek głównie na Pomorzu mglisty, a w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju słonecznie, w zachodniej zachmurzy się i miejscami może popadać deszcz. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w górach w porywach do 90 km na godzinę, ciśnienie powoli rośnie. No i temperatury wysokie. Od 11 stopni w Szczecinie i Poznaniu, 12 w Trójmieście i we Wrocławiu, 13 w Olsztynie i Toruniu, 14 stopni w Łodzi i Suwałkach, 15 w Częstochowie i Kielcach, 16 w Warszawie, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, do 17 w Krakowie i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet.

But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. To Johnny Cash. Jeszcze pani Renata z Krakowa informuje, choć napisała, że niestety straciła prawdziwą przyjaciółkę. Wie się, która zmarła 10 lat temu, ale przyjaciel to też taka osoba, która skutecznie zwoi ci wiadomą część ciała, kiedy się pogubisz. Halo, witam serdecznie, Andrzej z Krakowa, 15 stopni u nas. Odnośnie tej przyjaźni jeszcze chciałem powiedzieć takie jedno zdanie, które kiedyś usłyszałem w radio. Przyjacielem jest ten, który może na nas liczyć. Tak jakbyśmy wszyscy mogli to zweryfikować, ile tych naszych przyjaciół może na nas liczyć, to będzie łatwiej wszystkim z liczbą przyjaciół. 20 po 7, Krystian Hanke. I zaczniemy, jeśli pozwolisz, od Rzeczpospolitej. Religia chroni polskie rodziny, czytamy na pierwszej stronie. Liczba dzieci przebywających w opiece zastępczej, a więc w domach dziecka lub rodzinach, rodzinnych formach opieki, jest silnie powiązana z liczbą rozwodów i stosunkiem do religii na danym terenie. To efekt badań i danych GUS. Na każdy 1000 mieszkańców kraju w ubiegłym roku były prawie 2 rozwody. No, dokładnie 1,7. Najrzadziej małżeństwa rozpadają się w województwach podkarpackim i świętokrzyskim. Najwięcej w województwach dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. W ślad za rozwodami podąża liczba dzieci w wieku 0-17 przebywających w opiece zastępczej. Jak wylicza GUS, w całej Polsce udział tych dzieci w stosunku do ogólnej liczby ludności w tym wieku wynosi przeciętnie 9,8 na 1000 mieszkańców. Waha się jednak bardzo istotnie w regionach. Od podkarpackiego do zachodniopomorskiego. W tym pierwszym najmniej, w tym drugim najwięcej. W tym ostatnim regionie wskaźnik rozwodów też jest wysoki, prawie 2. GUS wskazuje bardziej precyzyjnie, że najmniej dzieci objętych opieką zastępczą jest w południowo-wschodniej Polsce, w podregionach rzeszowskim, tarnowskim, nowosądeckim, krakowskim i tarnobrzeskim. Jednocześnie tamtejsze 4 diecezje, tarnowska, rzeszowska, przemyska i krakowska, są rekordzistkami, jeśli chodzi o wiernych biorących udział w niedzielnych mszach świętych. Te wyliczenia dziś w Rzeczpospolitej, tutaj także spór o Armię Krajową, Wojska Obrony Terytorialnej, o których powstaniu gazety pisały kilka dni temu, nie mogą nosić historycznej nazwy, uważają kombatanci, a rzeczywiście w tych tekstach padała nazwa Armia Krajowa. Przed 11 listopada narodowcy pod nadzorem, policja odwiedza potencjalnych uczestników, pytając o ewentualne wyjazdy na marsze niepodległości. Tak się dzieje na Podlasiu, pisze o tym nie tylko Rzeczpospolita, ale i nasz dziennik również. Policjanci, jak pisze nasz dziennik, odwiedzają przeważnie osoby młode, związane z klubami kibiców o patriotycznym nastawieniu, a także członków Białostockiego Stowarzyszenia Dyskusyjny Klub Filmowy, który organizuje projekcje filmów katolickich i spotkań z liderami środowisk katolickich i prawicowych. Gazeta Polska codziennie przypomina, że skarbiec i komnaty królewskie na Wawelu, apartamenty królewskie na Zamku Królewskim w Warszawie, obrazy Jana Matejki, Wawel, Wilanów, Łazienki i Zamek Królewski w Warszawie w listopadzie zwiedzamy za darmo. Trzeba się oczywiście zarejestrować, żeby nie było tak, że są jakieś ogromne kolejki, kogoś nie wpuszczono. Natomiast rzeczywiście jest to miesiąc, można powiedzieć, promocyjny, jeśli chodzi o tego typu zabytki. To w dzienniku, który nazywa się Gazeta Polska Codziennie. A w dzienniku, który nazywa się Dziennik, czytamy między innymi, że szybki kodeks budowlany, jak obiecywała premier Ewa Kopacz i miał być już dla nas w 2015 roku, taki szybki jednak nie będzie. Prace mogą odlec się w czasie, bo z funkcji rezygnuje przewodniczący komisji, która opracowuje taki kodeks. Na biurko premier trafił właśnie wniosek o odwołanie profesora Zbigniewa Niewiadomskiego, entuzjasty zmienionego kodeksu. Dokument wyczekiwany przez branżę miał uprościć uzyskiwanie pozwoleń na budowę domów. Polityczny kontekst tej sprawy. Dziś w dzienniku, gazecie prawnej państwo znajdą. Ostra jazda z promocjami po klienta. Ruszają promocje cenowe na nowe auta w salonach. Za plecami lidera 3 duże marki walczą o pozycję na podium dla sprzedawców roku. Skorzystają prywatni nabywcy, ale przedsiębiorcy mogą liczyć na największe upusty. Jakie to marki? Także odsyłam do dziennika gazety prawnej. Jeszcze w takim razie na koniec Gazeta Wyborcza. To jest w zasadzie krótka rzecz, bo dziś duży format i do dużego formatu zajrzymy w przeglądzie tygodników już za chwilę. Ale jeśli ktoś z Państwa zadawał sobie pytanie, ile pszczoły jest w nas, czyli ile z pszczoły jest w człowieku, to gazeta przynosi odpowiedź na to pytanie. Autor książki Prawy Umysł, Jonathan Haidt, opracował takie badanie, to psycholog moralności. Pan Jonathan i twierdzi, że jesteśmy w 90% szympansami, a w 10% pszczołami. No ciekawe to jest. Być może każdy z nas sobie jeszcze odnajdzie inne zwierzęce cechy, ale to już jakieś charakterologiczne, zdaje się, musiały być konotacje. No niestety są tacy, którzy żądlą słowem. No, żmii też nie brakuje. O, to prawda. Jakieś doświadczenia? A, nie, skąd? Nie. Krystian Hanke, dziękuję prasa, bardzo. 227 trójek, dzień dobry pani. Moglibyście zagrać coś dla tych, którzy są jeszcze zaspani po koncercie wczorajszym Eltona Johna? Bardzo bym prosiła. Takie mam wrażenie, że rzeczywiście pani jeszcze troszkę zaspana. No dobrze, myślę, że obudzi panią wysokie la. Odezwali się inni słuchacze, którzy także byli na tym koncercie, no i twierdzą, że było genialnie. Mówiliśmy o tym, że sporo w nas z szympansa, sporo z pszczoły. Wczoraj wyszedłem z pracy, późno wróciłem do domu po 10, czy tam 11 godzinach i chyba mam w sobie trochę z osła. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Au! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Pralka LG 1000 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk-Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc. I niskie ceny od Lidla! Dziś kluczem do okazji są gęsi. Nogi gęsi lecą dziś po 21,90 za kilogram, a piersi gęsi po 19,90 za kilogram. Więc proszę bardzo gęsiego, kto da 21,90 za nogi gęsi i 19,90 za piersi gęsi? Piersi gęsi za 19,90 po raz pierwszy, nogi gęsi za 21,90 po raz drugi, świeże, pyszne gęsi po raz trzeci i poleciały! Lidl, co tydzień coś nowego. Nogi gęsi 21,90, a piersi gęsi 19,90. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Justyna Mączka. Przez cały dzień będą trwały masówki w kopalniach należących do katowickiego holdingu węglowego. Związkowcy będą informowali pracowników, że spółka chce im zabrać niektóre przywileje. Chodzi m.in. o nagrodę barburkową, 14. pensję, bilet z karty górnika, ekwiwalent z tytułu pomocy szkolnych oraz deputat węglowy dla pracowników i emerytów. Rzecznik spółki Wojciech Jaros mówi, że sytuacja jest bardzo trudna. Spółka od dłuższego czasu prowadzi działania mające na celu ograniczenie kosztów. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Co trzecia osoba w Polsce w ogóle nie korzysta z internetu, wynika z danych za ubiegły rok przedstawionych przez resort administracji i cyfryzacji. A to oznacza, że jesteśmy poniżej średniej unijnej, bo w krajach wspólnoty co piąta osoba nie używa globalnej sieci. W naszym kraju nadal utrzymuje się więc zjawisko wykluczenia cyfrowego i urzędnicy przyznają, że zmiany nie następują tak szybko jak powinny, a problem dotyczy głównie osób powyżej 50 roku życia. W Polsce krąży ponad 400 milionów butelek zwrotnych, które browary chętnie przyjęłyby z powrotem, ale lądują one w śmieciach, w krzakach albo na osiedlowych trawnikach. A tymczasem przy tej okazji nam, konsumentom, z kieszeni wypada kilkadziesiąt milionów złotych, wylicza dziś Gazeta Wyborcza. Socjolog Robert Szwed uważa, że ludzie są racjonalni i odnosiliby takie opakowania, gdyby ich zwrot był możliwy zawsze i wszędzie, bez łaski i problemów. Więcej informacji w serwisie Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Wojenna mobilizacja wśród polskich firm. Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększyło wydatki w ramach programu mobilizacji gospodarki. To specjalny rządowy fundusz, z którego największe i najważniejsze firmy w Polsce otrzymują dotacje w ramach rekompensaty za działania związane ze wzmocnieniem obronności. W tym roku wydatki z tego funduszu sięgnęły już 117 milionów złotych. Jak pisze Puls Biznesu, są tym samym najwyższe od momentu utworzenia funduszu w 2008 roku. Maleje poparcie dla postulatów zawartych w szwajcarskim referendum. Pod koniec listopada Helweci mają zadecydować, czy ich bank centralny powinien zwiększyć rezerwy złota. Sondaże pokazują, że pomysł ten popiera aktualnie 38% Szwajcarów, przeciwnych jest 47%. W ostatnich dniach pojawiły się odosobnione opinie, że ewentualne tak w referendum może umocnić franka i pogrążyć kredytobiorców spłacających kredyty w tej walucie. Większość analityków twierdzi, że to mało prawdopodobne. Kredyty we frankach spłacane są dobrze, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Jego zdaniem zadłużeni nie potrzebują wsparcia. Widać, że nominalna wartość tych kredytów spada, byłoby bardzo źle, gdybyśmy próbowali coś w tej sprawie majstrować. Mogą być bardzo nieprzyjemne konsekwencje dla stabilności finansowej. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Księgarze podsumowują gospodarcze skutki wprowadzenia darmowego podręcznika dla pierwszych klas. Według ich wyliczeń zmniejszyło to wartość rynku o 10%, czyli 90 milionów złotych. Polska Izba Książki szacuje, że cały program darmowych pomocy naukowych dla szkół skurczy rynek podręczników o 350 milionów złotych. Rubel bije kolejne rekordy. Już prawie 45 rubli płaci się o poranku za dolara. To najwyższy poziom w historii. Szybkie osłabienie skłoniło bank rozwoju Rosji do ograniczenia skali interwencji w obronie swojej waluty. Od początku roku wydał on na stabilizację rubla 73 miliardy dolarów. Na giełdach spadki oprócz Stanów Zjednoczonych. S&P 500 zyskał wczoraj wieczorem 0,57%, ale tym śladem nie podążyli inwestorzy w Azji. Nikkei traci w tej chwili 0,86%. To w Tokio, w Hongkongu Hang Seng traci 0,08%. Nieznacznie do góry Shanghai Composite 0,07%. Złoty bez większych zmian. Euro kosztuje 4,22, dolar 3,37, funt 5,39, a frank szwajcarski 3,51 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. To Paweł Sołtys, który ma sporo pszczoły, bo jest bardzo pracowitym człowiekiem. I bzycze. Dobrze. Pan Tomek napisał, nie wiem ile we mnie z pszczoły, ale strutnia jest sporo, tak twierdzi moja małżonka, której się nisko kłaniam. A propos wypowiedzi pana na temat osła, ja wczoraj troszeczkę dłużej, bo i w domu pracowałem, więc może mam trochę z jelenia, ale jakby nie było, człowiek gatunkiem stadnym jest. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ranek na Pomorzu mglisty teraz o pogodzie. Dziś we wschodniej połowie kraju ma być słonecznie, w zachodniej zachmurzy się i miejscami możliwy deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w górach porywisty. Temperatura od 11 stopni w Szczecinie i Gorzowie, 14 w Piotrkowie Trybunalskim i w Łomży, do 17 w Krakowie i w Tarnowie. A jeszcze jakieś zwierzęta w sobie odnalazłeś, bo o tym Krystian opowiadał niedawno. No, łosia. Łosia, no dobrze. Pani Marta napisała tak. Ja odnajduję w sobie trochę pandy, zwłaszcza kiedy wezmę prysznic, a nie zmyję wcześniej makijażu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Już od dzisiaj w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet 10 cali, modem 3G za 299. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Merc, tylko w dobrych aptekach. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj trzymaliśmy trochę kciuki za pana Szymona, który miał obronę pracy doktorskiej. Udało się, wszystko się udało. Mamy jednego słuchacza z doktoratem więcej. No właśnie, ja wstałem pół godziny temu, zjadłem śniadanie. Idę zaraz znowu spać. Chyba mam coś z lenia. jeżeli takie zwierzęta istnieją. Tak, istnieją. Jesteśmy leniwcami. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecieracie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. To specjalnie dla nas, dla leniwców. Teraz nas obudzą. Proszę posłuchać uważnie. Drugi singiel z albumowego debiutu Perfectu. Autorskie dzieło Zbigniewa Hołdysa. Utwór Ikona. Chcemy być sobą, mówię, piosenką, na którą kompletnie nikt w ogóle jakby nie liczył, że to będzie miało cokolwiek wspólnego z przebojem. Nagrywałem to na drugiej w nocy. Przyznam się szczerze, że nawet nie znałem dobrze melodii. Myśmy następnego dnia wyjeżdżali do Poznania na Rock Arenę. Było spięcie, pamiętam nawet jakieś takie zdenerwowanie, bo to był pierwszy duży koncert zespołu Perfect. I myśmy byli w nocy pomęczeni. Nieraz zmieniałem tam melodię. Ta piosenka urodziła się w sposób troszkę inny, koncertowy. Ona jest dzisiaj dojrzalej grana. Nauczyłem się melodii, ona została z tym riffem takim na końcu, z tą kodą taką, której nie było wtedy. I w zasadzie nikt nie liczył na to, że to się, nie wiem, wpłynie w serduszka, w umysły ludzi, że to się stanie piosenka hasło. Mnie się ta melodia w ogóle nie podoba, ani ta piosenka. Taka trochę Roxanne, cik, cik, cik, cik, mówię. Trochę Zbyszek zerznął chyba z tych policjantów, bo to wejście gitary to się aż prosi, nie chcemy być sobie, Roxanne. No ale poszło to swoją ścieżką, swoją drogą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Jak co dzień rano, bułkę maślaną, popijam kawą nad gazety plamą. Nikt mi nie powie, wiem co mam robić, szklanką o ścianę rzucam, chcę wychodzić. Na klatce stoi, dzieć to się boi, nawet odchłonić miotłę ściska w dłoni. Ortalion szary, chwytam za bary i przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany, niczym pijany, tłum koło tańczy, tankiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę, król bal zwleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwytamy ręce i nie ma sprawy, ślicznie jej w sukience. Po co się spieszysz, po co się spieszysz, przecież do końca życia mamy na to czas. Aby być sobą jeszcze. Aby być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Piotr Metz, grupa Perfect. Zapraszamy na kolejne spotkanie w poniedziałek o tej samej porze. 227 trójek. Mój mąż ciągle mi mówi, że jesteś we mnie z szopa pracza, bo uwielbiam pracę. Jakie zwierzątka są w nas? Jadę do pracy i śmigam jak koliberek, chociaż marzy mi się raczej dzisiaj postawa leniwca. Tak by mi się troszkę pomarzyło. Za 14:08. Zapraszamy do trójki. Sery, kiełbasy, słoiki z dżemami czy sałatki. Posłowie chcą, aby takie produkty można było kupować wprost od rolnika na wzór krajów Europy Zachodniej, także w prowincjonalnych sklepikach miałyby się pojawiać tego rodzaju specjały. Obecnie rolnik, aby produkować swoje przetwory i je sprzedawać, musi założyć firmę. Nowe przepisy, nad którymi właśnie pracuje Sejmowa Podkomisja do spraw sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, miałaby tę procedurę ułatwić. Problem w tym, że o szczegóły spierają się sami koalicjanci. Poseł Mirosław Maliszewski z PSL przekonuje, że propozycje jego ugrupowania są korzystniejsze dla rolników. Rolnik produkuje na przykład mleko, z tego mleka robi masło, śmietanę albo jakiś ser i ten produkt może oferować do sprzedaży zarówno na rynkach danego miasta, danej wsi, w gospodarstwach agroturystycznych, a w naszym projekcie nawet kierować to do sklepów, które są na tym terenie zlokalizowane. Dodatkowa korzyść dla rolnika to taka, że nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu, tak jak podstawowa produkcja rolna, czyli nie będzie musiał zakładać, rejestrować firmy i będzie miał zdecydowane ulgi w stosunku do wymagań sanepidu, miejscowego sanepidu, tak aby nie musiał skomplikowanych wymogów spełniać i bardzo kosztownych, tak jak duży przedsiębiorca. Czy rolnicy rzeczywiście się doczekają takiego prawa? Ja mam nadzieję, że tak. Poseł PO Artur Dunin, wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa. Natomiast muszą być pewne ograniczenia wynikające na to, że wszystkie podmioty powinny być równe gospodarczo. Stąd były pewne ograniczenia wprowadzone, zarekomendowane, bo to zaczniemy od tego, że była propozycja senacka. Koledzy, resztę parlamentarzystów stwierdziło, że nie powinno być pewnych ograniczeń. Stoimy na stanowisku jako Klub Platformy Obywatelskiej, że te ograniczenia powinny być w stosunku do wytwarzanych i uzyskanych dochodów z tej produkcji. No i jakie te ograniczenia? To było do 7 tysięcy złotych. Możemy rozmawiać o tej granicy finansowej, natomiast nie można bez tej górnej granicy takiej ustawy przygotować. Mało. Cezary Olejniczak, poseł SLD i rolnik. Cały czas się rozbija właśnie o tą kwotę, żeby ją zwiększyć. Do jakiej kwoty to powinno być pana zdaniem? Ja myślę, że co najmniej 30 tysięcy złotych. Obiektywnie to jest 50 tysięcy złotych rocznie takiego obrotu. Już słyszę te głosy, na przykład szewca z miasta albo innego rzemieślnika, który mówi stop. A dlaczego ja mam płacić podatek, a pan rolnik nie? Ci szewcy, rzemieślnicy są też chyba na karcie podatkowej, tam też są pewne udogodnienia dla nich. Nie muszą tego podatku co miesiąc odprowadzać, rozliczają się rocznie na podstawie karty podatkowej. To trzeba sprzedać. Pan Ryszard, rolnik. A u nas przepisy są takie, że tego się tak szybko nie będzie robiło. To zaraz sanepid, inne jakieś służby nad tym stoją, czy mają rękę także? Nie, sanepid będzie to kontrolował. Odpowiednie instytucje dotyczące Inspekcji Jakości Handlowej. Cały czas ten produkt będzie podlegał wszystkim kontrolom. To nic się nie zmienia. Tylko rolnik na przykład nie będzie musiał, tak jak wymaga tego sanepid od wielkich zakładów przetwórczych, wyznaczenia ścieżek ewakuacyjnych, systemów bezpieczeństwa pracowników, którzy tam pracują, spełnienia wymagań BHP w stosunku do osób zatrudnionych, całego kodeksu pracy wynikającego z umów o pracę. Na drobnych ułatwieniach będzie polegało tylko uproszczenie i zwolnienie z sanepidu. Sanepid nadal będzie nad tą produkcją sprawował kontrolę. Dużo czasu to zajmie? Nie chciałbym deklarować czasu, nie chciałbym deklarować zgody na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, no bo jeżeli była pani świadkiem dyskusji na ostatnich komisjach, to niestety się troszeczkę rozchodziło, nawet w samej koalicji rządzącej. Te informacje zebrała Anna Rokicińska. Mówiłeś o tym w poprzednim przeglądzie prasy, że... Ja? Tak, 90% w nas to szympans, dobrze pamiętam? Tak, was. 10 w nas to pszczoła. A tu pan napisał, że w nim jest 100% pszczoły. Napisał pan Marek Pszczółka. Pozdrawiamy serdecznie. Za 10:08 Krystian Hanka. Zaglądamy do tygodników. Najpierw tygodnik Gość Niedzielny, Alarm w piekle. Taki tytuł, który jakoś tam mnie zaintrygował i rzeczywiście rzecz jest dość ciekawa. O podejściu mężczyzn do choćby uczestnictwa w mszach świętych. I to takie podejście też ciekawe. W domu gada za nich żona, w pracy szef, a w kościele ksiądz. Dlatego nie mogą sobie znaleźć miejsca, a słysząc słowo nabożeństwo zaczynają ziewać. Czy bycie katolikiem pozbawia testosteronu? Czy czyni stwardzieli mięczaków? Czy facet w kościele musi się nudzić? Nie, takie pytanie stawia Marcin Jakimowicz i odpowiada głosami swoich bohaterów. No, dlaczego słowo modlitwa kojarzy się nam z sopranem śpiewającym Ave Maria, a nie z pełnym mocy szturmem do nieba? To kolejne pytanie. Kto które pojawia się w tym tekście w tygodniku Gość Niedzielnym. Zagadka, skup się. Co łączy te duże przecież w końcu miasta, kilkudziesięciotysięczne, jeśli chodzi o mieszkańców? Jastrzębie, Lubin, Siemianowice, Łomża, Mielec, Bełchatów, Piekary Śląskie, Knurów, Police i Czelać. Nie mam pojęcia. To, że mimo, że są duże, nie mają dostępu do kolei. Wykolejona. To jest też tekst z tego numeru tygodnika Gość Niedzielny. Najpierw mówiono, że polską kolej ciągną w dół połączenia lokalne. Gdy je zlikwidowano, okazało się, że sięgnęła dna. Z kraju, którym miał jedno z najgęstszych sieci kolejowych w Europie, stajemy się jednym z najgorzej skomunikowanych. I to wszystko można zobaczyć na stosownych no, takich mapkach. 1988 rok. No i tu jest naprawdę poważna pajęczyna. 2009. No i tutaj już takie dziury są, przez które mucha by się przecisnęła. I najgorzej sieć jest rzeczywiście, bo jeśli chodzi o Polskę Wschodnią, to tu się niewiele zmienia. Natomiast z tej zachodniej wypadło mnóstwo połączeń. Ciekawa to rzecz do przeczytania w Gościu Niedzielnym. O zapomnianej bitwie także, bo przed 11 listopada te historyczne części tygodników zapełnione mocno. Bitwa pod Łodzią była jedną z największych batalii pierwszego okresu I wojny światowej. Pomimo, że zginęło w niej 200 tysięcy ludzi, została wymazana nie tylko z naszej pamięci. W jej setną rocznicę Kościół łódzki wezwał do modlitwy za poległych oraz o pokój na świecie. No i jeszcze o tym, że szukamy gazu wszędzie, aby no, dywersyfikować źródła, tak można powiedzieć. No i można go znaleźć także w piasku, dokładnie to w piaskowcu. To w Gościu Niedzielnym. W dużym formacie wywiad z reżyserem no, wielu filmów znanych, choćby Billy Elliot, Godziny, Lektor i tak dalej, i tak dalej. Można by tu wymienić sporo. Bardzo ciekawy wywiad, którym reżyser, no chodzi oczywiście, nie ma tajemnicy żadna, chodzi o Daldry'ego, który wziął na warsztat taką powieść Śmieć Andy'ego Maligana, zresztą docenioną przez krytyków na świecie. Streściłem najwyżej pierwsze 50 stron. Reszta to ekscytujący thriller trzymający w napięciu. W Wielkiej Brytanii tę powieść sprzedawano jako literaturę dla młodzieży. Śmiecia nominowano do sponsorowanej przez BBC nagrody Blue Peter Book Award. Potem nominację wycofano, bo za dużo tu przemocy i okrucieństwa. Filmowa adaptacja Śmiecia podbiła jednak poprzeczkę realizmu jeszcze wyżej, bo zamiast umieścić akcję w nienazwanym kraju trzeciego świata, Stephen Daldry zdecydował się na Brazylię, a łapówki wręczane są z okazji niedawnych igrzysk piłkarskich. Ale jak realistycznie pokazać nastolatków z brazylijskiej faweli? No i o tym opowiedział w tym wywiadzie Wojciechowi Orlińskiemu. Fragmenty, no proszę bardzo. Nigdy sprzątanie po planie filmowym nie szło nam tak ekspresowo, a zrobili to nasi statyści, zawodowi zbieracze śmieci z faweli. Chwalili nasze śmieci, że zrobiliśmy najlepszy śmietnik w Rio. Do filmu wybudowaliśmy sztuczne wysypisko śmieci. Niestety zrobiliśmy to na terenie, o który toczyły się wojny gangów i co jakiś czas zdjęcia przerywała nam strzelanina. Bardzo to ciekawe w dużym formacie. Tutaj także reportaż z Kaliningradu. Wyspa 39. Kolację można zjeść w Berlinie raz dwa. Do Moskwy nie wiadomo ile granic. No, takie to dziwne trochę miejsce na ziemi. Dziwne. Stacje benzynowe to ciekawy patent. Obowiązkowo z drewnianymi belkami, bo podkłada się je pod koło. Do pochylonego wozu da się wlać więcej paliwa. Tak tankują w Kaliningradzie. A w przeglądzie Roman Polański na okładce. Czy Polska go wyda? Właściwie Polska go nie wyda. Ze znakiem zapytania jeszcze rzecz na wielu stronach opisywana. Poza tym afera podsłuchowa w Bielsku Podlaskim. Bielsk Podlaski w cieniu afery taśmowej. 26-tysięczne miasteczko to siedziba firm Krex Energo, powiązanych personalnie i kapitałowo, importujących rosyjski węgiel i handlujących nim. W firmach pojawiły się podsłuchy. Ten drugi we wrześniu, już po publikacjach we Wprost, mieli je zakładać ludzie, którzy prawdopodobnie współpracowali z Markiem Falentą. Ten ostatni wybiera się, bo jest także z nim rozmowa. Ja z żadnymi podsłuchami nie mam nic wspólnego, ale ten reportaż dziś w tygodniku Przegląd. No jeszcze o zapętlonym, czyli niesłusznie aresztowanym, co spowodowało upadek jego firmy, który domaga się rekordowego odszkodowania najwyższego w historii polskiego sądownictwa. 40 milionów złotych. Tyle sobie wyliczył Marek Kubala i chce zwrotu od państwa. To Krystian Hanke, tygodniki. Teraz łączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zainteresowała mnie ta belka w Kaliningradzie. Mhm. To taki patent raczej polsko-białoruski, bo ja to zauważyłem, nie wiem, 7-8 lat temu. To polscy kierowcy najczęściej podkładają belkę na białoruskich i rosyjskich stacjach benzynowych, by zatankować jak najwięcej, bo benzyna tutaj, gdzie ja mieszkam, jest znacznie tańsza niż w Polsce. Ale teraz będzie prasa i sporo miejsca o historii w tej prasie. Wandalizm zgodnie z prawem, pod takim tytułem rosyjska gazeta informuje o tym, że mieszkańcy Nowego Sącza chcą zniszczyć cmentarny pomnik żołnierzy radzieckich. Dziennik przypomina, że polsko-rosyjska umowa z 1994 roku gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim miejscom pamięci. Władze, zamiast zadbać o porządek w trakcie manifestacji, pospiesznie demontują te elementy monumentu, które mogą rozdrażnić prawicowe organizacje, twierdzi gazeta. Rządowy dziennik dodaje, że nowosądecka policja już raz złapała wandali, którzy obrzucili monument jajkami i za zniszczenie mienia publicznego grozi w Polsce do 5 lat więzienia, podkreśla gazeta, zastanawiając się, kto odpowiadał będzie za naruszenie międzynarodowej umowy o ochronie miejsc pamięci. Sporo miejsca także poświęcają inne gazety, m.in. Niezawisła Gazeta, wczorajszym wypowiedziom prezydenta Władimira Putina, a one akurat odnosiły się do historii XX wieku. Skoncentrujmy się na tych, które dotyczą m.in. Polski. Podział Polski w 1939 roku był odpowiedzią na rozbiór Czechosłowacji w roku 1938. Tak tłumaczył wydarzenia sprzed 75 lat prezydent Rosji. W ocenie Władimira Putina w pakcie Ribbentrop-Mołotow nie było niczego złego. Gospodarz Kremla ostro skrytykował także autorów Wielkiej Rewolucji Październikowej, nazywając bolszewików oszustami, którzy nie wypełnili swoich obietnic. I teraz o gospodarce. Komersant informuje o tym, że Bank Centralny Rosji nie zamierza podejmować zdecydowanych działań na rynku walutowym w związku ze spadkiem wartości rubla. Spadek jest znaczący. Jeśli jeszcze kilka lat temu za jedno euro Rosjanie płacili w różnych okresach od 38 do 43 rubli, to obecnie kurs przekroczył 56 rubli za jedno euro i 45 rubli za dolara. W tym samym, niezbyt optymistycznym dla rosyjskich portfeli duchu, dziennikarze moskiewskiego Komsomolca przekonują, że wkrótce czeka Rosjan wzrost cen paliwa. Więc ta belka, o której mówiliśmy, pewnie już się nikomu nie przyda. A w innym miejscu zauważają dziennikarze Komsomolca, że już rozpoczął się marsz cen na produkty spożywcze. No i rosyjskie gazety przypominają także o tym, że jutro na Placu Czerwonym odbędzie się historyczna parada wojskowa poświęcona 73. rocznicy defilady, która towarzyszyła obronie Moskwy przed hitlerowskimi wojskami. Korespondent Polskiego Radia ją obejrzy i opowie Państwu, jak było. Tak, dziękujemy korespondentowi. Pozdrawiam. Niechaj ogląda. Jeszcze zapytam szybko, w Moskwie ciepło? Na przykład w Tychach dziś rano 18 stopni. A miał być śnieg? Nie, to aż tak ciepło nie, ale my się tu bardzo cieszymy, bo jest w miarę pogodnie. Temperatura gdzieś około 3-4 do 5 stopni, całkiem przyjemnie na dworze. Rozumiem. Do usłyszenia. Maciej Jastrzębski. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Od jutra za każde 500 zł wydane w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP w całej Polsce. Mediamarkt.pl. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Pasażerom odlatującym do Barcelony, Rzymu i Wiednia gratulujemy wygranej. Kolejnych zwycięzców promocji Chibo zapraszamy do odprawy. Ty także możesz wygrać. Promocja Chibo jeszcze trwa. Kup kawę Chibo już dziś i zgłoś swój paragon na kawachibo.pl. Już od 7 listopada w Castoramie powalające oferty na podłogi. W tym panele Pinia Sherwood AC 3 6 mm za 10,97 za metr kwadratowy. Więcej ofert w gazetce i sklepach Castoramy. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Już od dzisiaj w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet 10 cali, modem 3G za 299. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program.